بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد اليوم كمان ترى 23 من شهر الله المحرم mwaka 1443 katika darsa ya kitabu kifayatul mutaabbid wa tuhfatul mutazahid al-hafidh al-mundhiri rahimahullah ta'ala bi sharh fadilatish shaykh Abdul Razzaq ibn Abdul Muhsin al-Badr حفظه الله تعالى تلفكية قول المصنف رحمه الله قال ما يقال بعد الفراغ من الوضوء ذكر أمبايو حسيم بعد أنتكم ليزك تواذى قال روى عقبة بن عامر رضي الله عنه قال كانت علينا رعاية الإبل فجاءت نوبتي فروحتها بعشي فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يحدث الناس فأدركت من قوله ما من مسلم يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبلا عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة قال فقلت ما أجود هذا أما أجود هذه فقلت ما أجود هذه فإذا قائل بين يدي يقول التي قبلها أجود فنظرت فإذا عمر رضي الله عنه قال إني قد رأيتك حين جئت آنفا قال ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيصبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء انفرد به مسلم قال الشيخ عبد الرزاق حفظه الله قوله ما يقال بعد الفراغ من الوضوء الوضوء يرحمك الله طهارة لبدن المرء وضوء لطهارة كجسفيشة كويلي ويلي شمجر يتكك صالي وقد جاء في السنة عن نبينا صلى الله عليه وسلم ما يشرع للمسلم أن يقوله عقب الوضوء تكميلا لعبوديته نا يمكوجة كسنة كتوكم تميويت صلى الله عليه وسلم كيلة نتباسوا مسلام كسيما بعد يكتواذا إلي ككمليش عباده تكوف يوضوء قوله كانت علينا رعاية الإبل فجاءت نوبتي التناوب بين الصحابة رضي الله عنهم في رعاية الإبل له مقصد جليل يدل على همتهم العالية كل صحابة كيانا زاموا katika kuchunga ngamia bimaana huyu ana ngamia wawili yule ana mmoja yule ana watatu yule ana kumi badala ya kila mmoja kutoka kwenda kulisha ngamia wake peke yake itakuwa wametoka watu 20 walikuwa wakipeana zamu, mmoja peke yake kitoka na ngamia pamoja wenzake na wake. Kwa leo ni wewe, kesho ni yule, kesho ni yule. Na hili jambo walikuwa wakilifanya kwa malengo makubwa sana, kwa makusudio makubwa mno, na yaonyesha himma kubwa waliokuwa nayo masahaba. يدل على همتهم العالية وعنايتهم الكبيرة بملازمة النبي صلى الله عليه وسلم. يونيش همة كبوة عالية ولكونا همة سانة ولكونا عناية كبوة في شغلش سانة كل زميانة نمتوم صلى الله عليه وسلم. وأخذ الأحاديث عنه والتفقه عليه نكبكي حديث كتوكم تومي صلى الله عليه وسلم كسوم دين الله كتوكم تومي صلى الله عليه وسلم مع عدم فوات مصالحهم الدنيوية فموجنا كتشونغا كتويا واشا يكابونيوكا يكابوتيا مصلحيا ويكدنيا فجمعوا بين الخيرين سهابا وكسانيا بين خير بيدي القيام بهذه المصالح بالتناوب عليها والحضور في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم بين يا قسمامية مصلحيا ويكي دنيا كوكوبيانا زامو نو باندي وبيلي كوذوريا مجلس زعيد مزمتوم صلى الله عليه وسلم قولك ونبدي سانا kuhudhuria katika majlis kama hizi. Wa aidan man fatathu faida min kalami nabi sallallahu alayhi wasallam waqta nawbatihi ballaghahu tilka alfaida rafiquhu wa sahibuhu alladhi naba anhu. Kadhalika yule aliyepitwa na faida katika kikao cha mtume sallam kwa kuwa ilikuwa ni zamu yake yeye kwenda, alikuwa yule mwenzake ambaye amekwenda kwa niaba yake akimfikishia ile faida ambayo aliikosa siku kama ile. Kwa hivyo amfikishia yule rafiki yake, sahibi yake, akimfikishia ile faida. Ile jambo niangalieni kwa makini, yani naonyesha namna gani walikuwa masahaba wakichunga wakati wao sana, jambo ambalo wengi katika sisi leo tuliona ni sahadi kulipoteza. Leo waweza kumwona talib wedi pengine amekuwa mgonjwa, hakuhudhuria baadhi ya vikao vya ilmu, akirudi baada ya kupona hata haulizi kabisa kumesomwa nini, pengine jambo fulani sikulielewa, na pengine ni somo ambalo akipitwa hawezi kuelewa mbele mpaka aelewe kile kilichompita. Kama kwa mfano watu wasoma nahu, nahu mfano wake ni kama silsila. Ukipitwa na maudhuu moja huwezi kwenda kuelewa kule mbele, mengi yatakupita. Na hili ndilo tatizo ambalo napata leo madaris nyingi, huendi katika madrasa yote isipokuwa hakuna somo wanaoliona gumu kama nahu. Si kwa sababu nahu ni ngumu, la, kwa sababu ule mfumo wa kusomesha, mtu asoma mukarrar leo hajaumaliza, amefanya mtihani, wakati umekwisha, aenda darasa linalofuata apewe mukarrar mwingine ambapo ule wa mwanzo hakuumaliza. Sasa aondoka akiwa hana misingi. Sasa mfano wa somo kama hili, umpate mtu hakuhudhuria labda siku mbili au tatu, umepitwa, kisha iwaje aendelea kusoma? Si wadanganya tu wewe. Wadanganya tu, uelewi chochote. Na utamwona mwalimu akifundisha tikisa kichwa hivi kama aelewa, kumbe ampitwa na mengi huko nyuma, aielewi chochote. Sasa ngoja ifikie wakati, sasa umefika labda kuna mtihani ama aulizwa swali, hana kitu, hajui ajibu nini. Ah, si wewe uko darasani bwana. Kumbe lile analoulizwa lilimpita, au hata kama halikumpita hakuelewa kule mbele kwa sababu ya kupitwa, huku nyuma kutoelewa. Kwa hiyo kuna umuhimu sana, angalia masahaba, ambaye hakuwepo aelezewa kile kilichozungumzwa siku hiyo, ni jambo fulani fulani fulani, kwa zungumzo mengi. Hivi ndivyo walivyokuwa kufanya masahaba, himma alia katika talab alilm, alia jiddan. Hawakuwa wakipoteza muda wao kipuzi kipuzi tu kabisa, hati ya kuhudhuria kwa api kidogo likuwa na mafua na umwa na kichwa, lala pengine kwa mbali hivi, maradhi ambayo waweza kukaa ukasubiri na ukasikiliza na ukapata hili. Kama na mtu huyo, kuna wengine wafurahi aswa, kwa mfano wakijua Alhamisi hapa nikiondoka Ijumaa kuna masomo kwa mfano mpaka Jumamosi, basi naondoka Alhamisi ya dhuhuri na kutafuta mahali pa kwenda, yani apitwe na masomo ya alasiri, masomo baina al-maghrib na isha, kisha Ijumaa pumzika, Jumamosi aje adhuri, apitwe na yale masomo ya asubuhi yote adhuri ndio yaje. Kwa nini nitakupumzika bwana? Hiyo ilmu haipatikani kwa raha, ilmu haipatikani na wewe wataka kustarehe. Na nenda kaangalia katika tarehe ya ulama, utaona namna gani walipata tabu katika kwenda kuitafuta ilmu. Nenda kaangalia tu, kasome rihlat za aimatul hadith kama al-Imam al-Bukhari na al-Imam Muslim, kasome ile rihla tu ambao wametembea kutoka huku kutoka huku. Na wengine katika ahlul hadith wasema huu mwendo wote huu mnaoona nimeutembea kwa miguu, sababu alikuwa hana uwezo hata wa kupata kipando kwa miguu. Sizungumzii mji mpaka mji, nchi mpaka nchi. Mtu ametoka Sham aenda zake Iraq kwa miguu, atoka Iraq aenda Masar kwa miguu. Mpaka wakati mwingine ukisoma sio kwa jamaa, lakini kweli ama ni hivyo. Mtu asafiri mwezi mzima aenda kwa mwenzake kwa ajili ya kutafuta nini? Hadith wahid. Hudhaifa radhiyallahu anhu atoka Madina aenda mpaka Masr, na Jabir atoka Madina aenda mpaka Sham, aenda mpaka kule kwa ajili ya hadithi moja ya Mtume sallam. Akiifikia ile hadithi, Hudhaifa radhiyallahu anhu yeye ya safari yake ndiyo ya ajabu, asikia hadithi ya Mtume sallam, hata ngamia wake hajakaa, ashaisikia akapanda karejea zake Madina pale pale, safari ya mwezi mzima kaenda karudi. Hawa masahaba kini, kila asri kisonga mbele ile himma yashuka, alafu ujuaji mwingi, ujuaji mwingi. Yani sisi tuishi katika asri tujifanya tunajua sana, kumbe hakuna tujuacho. Wale walikuwa na ujuzi mkubwa, lakini ile himma walikuwa nao katika kutafuta ilmu ya ajabu. Leo masha Allah kidogo tu hivi mtu alama, wallahu almusta'an. Na ukisoma sira ya salaf tastasghir nafsak, utajiona kuwa wewe si chochote. Na hii ndio tatizo la baadhi ya tulab alilm, pengine hajaangalia watu walikuwa vipi katika kutafuta ilmu na walipatwa na yapi. Ukiyasoma yale utajiona kila siku kuwa wewe bado sana wahitaji mwendo mrefu mpaka angalau kuanza kuvuta harufu ya hiyo ilmu. Lakini leo mtu akisoma qaida shaifadhi juzu amma juzu tabaraka khalas, pengine hifadhi yenyewe ni muhazhaz, haijakaa vizuri, mashaallah tayari ashakuwa asheikh fulan, asheikh alfadil fulan. Alafu hao jamaa wa wenyewe kwa wenyewe ukaa hivyo kajitana hivyo, kuna asheikh alfadil wa indana asheikh alfadil fulan. Hii jamaa nini hii, balaa gani hii, balaa tu wallahi. Sallallahu alaihi afi wasallam kindo yapo jamaa shaitana asheikh alfadil, kisha kuzungumza kwenyewe taabu balaa. Alhasil ukiangalia himma ali waliokuwa nao salaf, wallahi utakuta kuona kuwa bado watu watu wachanga sana katika ilmu, basi angalau wafanya tarjama tu. Yalla, soma ufikishie wenzako, wasoma ufikishie wenzako, angalau kujipandisha vyeo vya ajabu ajabu hapo fulani usikia. Na haya mambo yanaanza kwa ahlul bid'ah, kwa ahlul bid'ah min al-khurafiyin, yanaanza huko. Na leo ukitaka kumjua mtu hujja yake dhaifu, hujja yake dhaifu, huwa wanazo hizi sana, washeikhul allamatu fulan, washeikhul allamatu fulan, washeikhul, hakuna haja hayo. Abubakar yatajua hivyo, Abubakar radhiallahu anhu na maneno yake akizungumza mazito kuliko vile unavyofikiria. Sema an abi huraira radhiallahu, hakuna an al-allamati abi huraira. Mfano ni kweli za kuwa mtu ni mwanachuoni mkubwa, lakini ikawa hili jambo lapandikizwa watu ambao hawajafika daraja hiyo, hapa ndio kwenye hatari. Ama mtu sema al-allamatu al-albani, kweli ni allam maruf. Sema al-allamatu ibn baz maruf al-fawzan, sioje kusikia allama hapo, mtu hata hayumo kabisa katika ile daraja ya kusema huyu sasa shafika hapo. Turudi hapa, ili ya mambo yatakana yarekebishwe. Qala wa aidan ichi soma wa hadha mimma yadullu ala alhimmati alaliya waltanzim liawqatihim, kule mtu kuwa naibu wa mwenzake katika shughuli kama ile, akachukua nauba zamu yake, mwingine kuhudhuria kisha kuambizana kile kilichompita. Hii inaonyesha himma kubwa waliokuwa nao masahaba na kupanga nyakati zao. Walikuwa wakipanga nyakati zao vizuri sana, si kupeleka wakati ovyo ovyo. Hata ukija wallahi, huu wakati lau kama tutaupanga vizuri, ile natija unaoipata kwa kuchunga wakati uweza kufanya mambo makubwa sana. Jaribu wewe wiki moja tu peke yake, andika ule wakati wako wafanya nini, hapa paka hapa nitafanya hivi, hapa paka hapa nitafanya hivi, wiki moja peke yake. Kama ushazoea basi maisha yako kwa hivyo sawa, lakini fanya hivyo kisha ujiangalie baada ya wiki moja uweze kufanya nini. Utakuta kuwa kuna watu walipita katika huu ulimwengu walikuwa wajua kujipanga nyakati zao, na ndio maana waje kusikia Al-Hafidh Al-Hakami amekufa akiwa na umri wa miaka 34 si 35. Ile kazi aliyoacha nyuma ya watu kusherehesha mamdhumat alizoziandika na vitabu alioandika kubwa mno. Lau kama mtu umri wake atasoma tu mamdhumat zake na vitabu vyake alivyoviacha nyuma, umri wake atasoma na amalize. Sasa huyu alipata wakati gani katika umri huu mdogo kufanya mambo makubwa kama haya? Nenda sasa kamsome wakati wake alikuwa kiuchunga namna gani. Al-Imam Ibn Baz rahimahullah, au Al-Albani rahimahullah alayhi, Al-Hafidh An-Nawawi rahimahullah ta'ala, afa katika umri wa miaka 40 na 44 na 5, hakufika miaka 50. Hebu nenda kaangalia vitabu alivyoandika, ndio ujue kulikuwa na watu hawapotezi muda. Muda wao wameuweka, barnamiji iko tight kabisa. Si leo mtu yajijia tu, yajijia tu. Kama niliwahi kueleza, mtu yuaja tu, bwana nataka kukuona wewe. Wewe uona watu waonwa tu. Na ukiambiwa kwa sasa hivi kuna jambo fulani, waona bwana madharawa ya sasa. Si wewe umezoea kupoteza muda wako. Ushazoea kupoteza muda wako, waona watu wote ni kama wewe. Na ndio mmoja katika sala kwenye kidogo nitakuzungumza naye, ambia zuia jua. Ukiweza kulizuia ili jua niambie nisimame hapo. Maana yake atazungumza. Kuna watu wengine anakusimamisha zungumza upuzi tu. Hakuna jambo la maana atazungumza nawe. Upuzi tu atakupa story sio hivi, basi sikiza basi ile story fulani ile. Kuna mambo makubwa tu ayafanya wewe. Kisha ndio nyinyi watu wakikaa wakisomeshana hivi sema watu wamfika mwezini, nyinyi bado mko hapa hadathana hadathana. Naam. Kuna ajabu gani akifika mwezini sisi tuwafikisha watu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kuwafundisha dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Alhasil, wakati ni kitu adhimu sana, lau kama watu watakichunga, ile natija inayopatikana pale ni kubwa mno, kubwa sana. Na ndio yale nyinyi mnaoyasoma, kisoma Hebu wewe jiangalie bwana, jiangalie wewe na miaka 30, 35, basi hata kijitabu kidogo hivi ukasoma angalau ukaelewa, ukaandika faida, kwa ninapata faida hii na hii na hii katika kitabu hiki kidogo nimekisoma, kwa lugha yote utakao, ikiwa ni Kiingereza kitabu cha faida cha ilmu ya dini, ikiwa ni Kiswahili, ikiwa ni Kiarabu. Wewe umeumo tu, ukifa ushakufa. Wewe umekufa, wengine wankufa kabla hawajafa kwa kupoteza umri wao bure tu. Kwa mtu wachunge wakati namna hivi ndio walikuwa masahaba. Qala wa la'alla al-jaddina wa ashab al-himam al-'aliya yastafiduna min mithli hadhihi at-tajarub al-mubaraka. Wenda watu walio na bidii wako serious, wanaosimama katika mstari wa sawa sawa, wakafaidika wanaposikia mambo kama haya kutoka kwa nani? Kwa masahaba. Ndio nasema vizuri sana mtu asome, alhamdulillah, asome sira ya salaf, namna walivyokuwa wakichunga wakati. Qala qawluhu farawahtuha bi'ashiyyi ay radadtu al-ibla ila marahiha wa huwa al-makanu alladhi tabitu fi. Kawarejesha walingamia katika sehemu ambazo hulala wao, maana sharudi akaweka walingamia bi'ashiyin ay ma qabla ghurub ash-shams, katika wakati wa kabla ya kutua kwa jua jioni, kawarejesha walingamia. Nikaweza qawluhu fa adraktu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qa'iman yuhaddithu an-nas, kamdiriki mtume sallam amesimama au hadithia watu. Fadraktu min qawlihi, mkadiriki na kupata katika kauli ya mtume sana akisema ma min muslimin yatawadda'u fayuhsinu wudu'ahu thumma yaqumu fayusalli rak'atayn muqbilan 'alayhima biqalbihi wa wajhihi ay la yaltafitu qalbuhu waqta salatihi ila umuri ad-dunya, moyo wake hauelekei wakati anaposwali katika mambo ya kidunia ikawa afikiria mambo ya kidunia, bali yakunu muqbilan ala Allah sadiqan fi iltijaihi ilayhi jalla wa ala, bali aelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa moyo wake akiwa ni mkweli katika kuelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, muqbilan biwajhihi, na uso wake pia aelekea katika swala yake, ay la yaltafitu biwajhihi wa basarihi huna wa hunak, hatizami kwa uso wake na macho yake kulia na kushoto, maana aangalia sehemu anaosujudu. Kwa hivyo si uso wake na macho yake, si moyo wake, vyote viko katika nini? Ile swali. La yaltafitu biwajhihi wa basarihi huna wa hunak bitatabbu'i ar-ra'ihi wal-ghadi bal basaruhu mawdi'u sujudihi. Haangalii wale wanaopita, kuna wale angalia yule anaingia nani msikitini na anayetoka nani huku yoswali mketi ati sama tu hivi atizama, na kuna wengine aswali bila hata ya sutra katikati ya msikiti. Sasa yeye karibu na mlango pia, ili awaone wanaoingia na wanaotoka. Akiingia mtu amuona jicho lake laanza mlangoni amtizama, akipita mtizama hivi jito hilo mpaka atoke, kisha uendelea na swala au ngoja mwingine aje. Macho yake yaangalia pale anaposujudu na moyo wake uko pale katika swala yake, amejipinda kabisa, ya'budu Allah subhanahu ka'annahu yarahu. Na ikiwa daraja hii hawezi kuifikia, amuabudu Allah akiamini na kuhisi ndani ya nafsi yake, almuraqaba fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka, ahisi kuwa Allah amuona, akili yake iko pale, moyo wake uko pale, uso wake umeelekea pale. Na qala qawluhu illa wajabat lahu aljanna wa hadha fihi athamaratu alazimatu litaharati wassalati walinayatu bihima, isipokuwa itawajibika kwake yeye kuipata pepo. Na hapa kuna matunda makubwa yanayopatikana kwa mtu kuwa na inaya na tahara yake na sala yake. Mtu asione ni jambo dogo. Kuna baadhi ya watu mpaka hudharau hili jambo, lakini hili jambo kuwa na inaya nao lina fadhila kubwa. Wa annahuma min mujibati aljannati walfawzi biridha Allah, ni katika mambo yanayowajibisha mtu kuingia peponi na kufaulu kwa radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, kutawadha na swala. Angalia, na hii ni swala gani? ni swala yaweza kuwa ni swala ya sunna, inawezekana kuwa ni swala ya sunna, maana antawadha kwa mfano akaswali sunna, tawadha vizuri akaswali sunna, au yawezekana pia kuwa ni faradhi yake anaoiswali. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam, thumma yaqumu fayusalli rak'atayn, yusalli swala rak'a mbili za sunna, hiyo kwa mfano ni sunnatul wudu ama ni tahiyatul masjid, almuhim rak'a mbili za sunna. Au yawezekana ikawa ni salatu alfajri, amekuja kuswali rak'a mbili, almuhim swala rak'a mbili, kwa moyo wake na uso wake waelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ni sababu ya kuwajibikia yeye kuingia peponi. Ni ni fadhila kubwa sana. Sahaba aliposikia maneno haya qala faqultu ma ajwada hadhihi, ay farha wa surra bi hadhihi alfa'idati alazimati althaminati allati sami'aha min an-nabi sallallahu alayhi wasallam, fa'abbara an i'jabihi wa sururihi biha biqawlihi ma ajwada hadhihi mughtabitan farihan masrura. Na hivi ndivyo walivyokuwa masahaba wanapopata ilmu, walikuwa na raha, sema ni uzuri iliyoje faida ile waliyoipata, nzuri iliyoje faida ile, yani amefurahi kabisa kwa ifaida yenye thamani aliyoisikia kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, ikawa ameshindwa mpaka kunyamaza. Wajua yuko kwenye kikao pale, mpaka kunyamaza pamemshinda kwa ile raha. Na hivi ndivyo wanavyokuwa wanaoviona, yani mtu ikiwa ile ilmu ameinywa katika moyo wake, subhanallah, hakuna kitu cha raha kama yeye. Kwa mfano mpata kitabu kipya hivi hajawahi kusoma, amekishika mkononi, hata ukala keki umshindi ile raha anayopata pale. Hakuna anayejua isipokuwa anayefahamu ana anayezungumza. Ndio ukaona mtu ambaye yafahamu raha hii, hata akimwona mtu apita na kitabu tunaona jito liko hivi, angalia kuna nini pale, hebu nkione, hiki nishakiona, alhamdulillah pia khair. Ile raha ambayo ipata kwa faida ya ilmu na usikivu. Yaani waweza kusoma kitu wewe hivi kisha ukaanza kucheka, mimi kwa mjinga kweli kweli, kumbe ni hivi. alhamdulillah. Waweza muona mtu peke yake amekaa yasoma kisha yacheka, mara wiki kitabu ajinyoshe nyoshe, hii si raha jamaa leo. Nini ampata faida ya ilmu? Huyu sahaba ameshindwa kunyamaza. Sema ma ajwada hadhi, mpaka akasikilikwa na nani? Na mwenzake Umar Khattab yuko pale msikiti. Jamaa sema ni uzuri iliyoje hii faida leo niloipata kwa ile raha aliyokuwa nayo. Akawa iweitangaza haswa ile raha. Na hivi ndivyo inavyokuwa ilmu ikiwa imeingia kweli katika nafsi ya mtu. Kisawa sawa. Kila anaposoma anapopata faida asikia raha kabisa. Furaha katika moyo wake. قوله فإذا قائل بين يدي يقول التي قبلها أجود. mbele yake amkuta mtu amwambia basi umepitwa bwana, kabla yake kuna nzuri zaidi kuliko hii. لم يذكر له الفائدة الأخرى مباشرة. napa hakumtajia ile faida nyingine nini moja kwa moja, amwambia umepitwa, kuna faida nzuri zaidi kuliko hii. وذلك من أجل تحريك الرغبة والتشويق إليه. Angalia mpaka katika kuambizana kwao faida pia watia na shauk na raghba, ili atake kujua ikiwa kuna nzuri kuliko hii ni ipi hiyo ataka kusikia. Wa qawluhu ajwad fihi anna al-a'mal as-salihata mutafadila. Hapa kuna faida kuwa amali njema pia zatafautiana katika ubora, kuna nyingine ni bora kuliko nyingine. Wa anna al-muslima yanbaghi alayhi an yahrisa ala fiqhi hadha al-bab حتى تتحقق له المنافسة ونيل المراتب واكتساب الفضائل. كم مسلم وافني بدي وفهمهم لانه وإذا كوا يوفني عبادة كم بنجين نبورة زايدي كتك وقت موية زمكتانا أنا إلي واندي واتتنغوليزة كده كده شكوا بورة زايدي وقت مجين يوزا كتانا جامو لابندكيز وانا جامو أمبالون لا لواجب. Ukamwona asiyefahamu akatanguliza kile kinachopendekezwa kawacha cha wajibu. Kwa mfano mtu aswali qiyamu layl, aswali qiyamu layl masaa mingi kisha apitwa na salatu alfajri kwa jamaa, halala kweli? Huyu mtu ana ufahamu wa kuelewa amali zinapotofautiana. Aswali muda mrefu qiyamu layl huko alfajiri, swala alfajiri ya faradhi yampita kwa jamaa, yuko salama huyu? Huambiwi usiswali qiyamul layl, la, waambiwa jipange ili usikose salatul fajr, kwa sababu salatul fajr kwa jamaa ni bora kuliko qiyamul layl ambao ni sunna mustahabba. Mwelewa hapa vizuri? Kwa haya mambo lazima mtu awe atayafahamu na kuyapima ili apate kuchuma thawabu nyingi zaidi. Mwingine akafanya mambo mengi ya khairi, mwingine akafanya moja likawa lile moja lake limefunika yale mengi, kama Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyotoka akamwacha Ummu Salama afanya adhkar baada salati al-fajr. Fanya adhkar mpaka nusu ya nini, nusu ya kile kipindi cha mchana takriban. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, nimesema maneno baada yako, baada ya wewe kuondoka kuacha hapa, lau kama yatapimwa na yote uliyofanya wewe, haya yangu yatakuwa mazito zaidi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshi wa midada kalimati. Angalia haya maneno. Na pengine mtu amfanya adhkari nyingi hii, kiwa hakuifanya hii, basi yule aliyeleta hii ashamshinda yule, kwa namna ilikuwa na ajiri kubwa ndani yake. Kwa hii ilmu ya kujua mufadhala baina al-a'mal ni ilmu muhimu sana, watakikana muislamu ujibidishe kuijua. Qawluhu fanadhartu fa idha umaru qala inni qad ra'aytuka hina jita anifan, nikitizama na muona Umar, Umar akaniambia nakuona ulipoingia bwana, kwa nakuona ukiingia. Hey, anna alfa'idata alula qad fatatka wa lam tudrika, nimekuona ukiingia wewe umepitwa na faida ya mwanzo. Qawluhu ma minkum min ahadin yatawadda fayublighu au fayusbighu alwudu'a ياتي به تاما مكملا لا ينقص منه شيئا. كنا يوتي اتكيتواذا اكتواذا وضوء ليكملك اسفاني upungufu wote katika wudhu wake, na huu wudhu huu uweze kutawadha mpaka usome ulikuwa vipi wudhu wa Mtume sallam ili utekeleze namna hiyo. ثم يقول, kisha akasema hiyo ثم يقول mpaka mwisho tutakuja kuzungumzia inshallah. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب اليك. بارك الله فيكم.